شہِ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے، کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے، حضور غنچائے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا سوالی ہوں بھیک مل جائے، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہم ہیں رنج و مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہیں غم سے ہارے ہوئے، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھی دو، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھی دو، در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم، ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی ہو، مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، تو زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، او محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، ہاں امتی یہ کہیں گے خوشی سے، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، یہ کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی، ہوگی گناہ گاروں میں کس درجہ بے قلی، آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، ایک دور ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، سرے محشر گناہ گاروں سے پرسش جس گھڑی ہوگی، یقیناً ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی، سبھی کو آس اس دم پیارے آقا کی لگی ہوگی، کہ ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی، پکارے گا زمانہ اس گھڑی دکھ درد کے مارو، پکارے گا زمانہ اس گھڑی دکھ درد کے مارو، نہ گھبراؤ گنہگارو، نہ گھبراؤ گنہگارو، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کے تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، سب کا پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے،

کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی، صلی اللہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔